izdržati? A, pa evo vidite da sam tu dodao još dva potporna stupa. A da, dobar si ti mali, na sve misliš. Dobro je. E, gazda! E, Boško. Jel još tražiš stan? A odakle ti to? Ha, čuo sam, priča se. A šta si to priča? Pa to, da vas je ona vaša potirala, tako to. Gore ste nego kakve babe. Dobro, šta se odmah ljutiš? E, Bože, Bože, Bože. A? A šta si mi to htio reći? A za stan, ali nije važno. Što za stan? Vidim ja odmah da se nešto događa. Čim dobro, ste vi dobro, tako nervozni? Dobro, dobro, skrati. E, pa Milina ženska, ona crna mala, ima tetku. Dobro, Božo, reci. E, tetka je umrla pa je stan sad prazan. A gdje je Milo? Eno ga gore. Hvala ti, Božo. Ništa se, vi ne brigajte, gazda. Znate kako su ženske, čim se zaželi, odmah sve prasta. Hej, Milo. Kako ide? Evo još malo, pa gotovo. A, kaže mi Božo da znaš za neki stan koji se izdaje. A grijanje? Centralno. TV, telefon, kadovska. Na kom hotelu? A kad se može useliti? Daj zove hitnu! Skela se srušila, ljudi su pod njom! Thank you.